can live my life here right now. It's a little bit scandalous, but she lives a life a little bit dangerous. Everybody in the club, can you handle us? I can live my life here right now. Once again.

mușterii. Știu că la noapte boxele astea nu tac. Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Că băieții spre jos, iar fetele spre val. Toată lumea cu mâinile în aer. Băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog, fă-mi pe plac. Ca un poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine scând o serenadă și te iau la val. Sticla de palincă m-a făcut să scând fal. La la la la. Dreams of these, I'm as high as eagles. I'm taller than the trees, and I can't turn back. I tell my heart, relax. Late at night, in the dark, I close my eyes, and suddenly everything is gone. I've been lifted, lifted, lifted. Reach up on the light. I've been lifted, lifted, lifted. Naughty Boy și Emily Sandé, Lifted. Nu uitați de podcastul emisiunii, îl găsiți la zi pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află toate edițiile din urmă, cea de ieri, de alaltă ieri, de acum o săptămână sau de acum 3 ani. E foarte simplu, intră pe kissfm.ro/kkm, ai acolo toată lista. Mixăm mai departe Antonia Jamea, DJ Sava și Misha Tenerife, editul Olix Once More, Smiley și Khan Criminal, iar apoi Macklemore și Ryan Lewis, Thrift Shop sunt cele mai hot piese ale verii. Facem astăzi In The Mix, retrospectiva celor mai tari hituri din vara asta. La Kiss Kiss In The Mix, asculți doar hituri.

bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Am început deja a doua oră de party de astăzi. Nu uitați, până la 10 mixăm pentru voi cele mai hot piese din vara asta. Facem așa o retrospectivă a celor mai ascultate hituri din vara lui 2013. In the Mix, Lodi Pti Casablanca, Deep Central, Sus Până la Cer, remixul Jay Murano. Avem și Pitbull cu Neo, Give Me Everything, iar apoi piesă nouă de la Nagoale și Kaira, Mirame. Kiss Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Olex. Asculți doar hituri. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself this blues? I might as well admit to it, I need her back in my life. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. Hey, you're holding my love. You gotta let it go.

orice dietă, în care pe la 12 noaptea-ți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să porți și luni și marți până pe la 9, în care ai pantofi murdar chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Kiss Kiss in the Mix. Astăzi am încheiat și transmisiile de la Summer Kiss Costinești, Mamaia, Jupiter și Neptun. După 60 de zile de party în cel mai mare club în aer liber, la cea mai mare neagră. Toată nebunia pe zile, pe calendar, o puteți revedea pe site pe kissfm.ro/summerkiss. Următoarele super hituri in the mix, în retrospectiva celor mai hot piese ale verii 2013, sunt așa: Robin Thicke și Pharrell, Blurred Lines. Imediat vine Khaled, Se La Vie, avem Naughty Boy și Sam Smith, La La La. Și apoi Puya, Don Baxter și Connector, Bagă, Bun, Olix in the mix, DJ Young on the mic. La Kiss FM asculți doar hituri. Pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. I always găsesc. Enough. I'm covering my ears like a kid.

Seara încă o dată, am început deja o oră de hituri in the mix. Piese mixate, fără publicitate, DJ Young și Olex la Kiss Kiss in the Mix. Uite o piesă nouă acum de la Mercy Band, se numește I Hear Your Voice. Avem și Alicia Keys, Girl on Fire, remixul Andino Damasi, Nicole Sherry, Memories, un alt mega hit din vara asta, în varianta DJ Tyna și Adrian Funk Club Mix, iar apoi o piesă nouă de la Sunstroke Project Party. Cu alte cuvinte, continuăm retrospectiva celor mai hot piese din vara lui 2013. Acum, pe final de vară, la Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri.

am timp și pe